kutuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni neema kubwa sana, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitisha neema hii ndani ya Qur'an aliposema, laqad manna Allahu 'alal mu'minina ibtha'atha fihim rasulan min anfusihim. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha mno waumini pale alipowapelekea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayetokana na wao wenyewe wanadamu. Kwa hiyo tuko katika neema kubwa sana, neema ya Uislamu, bali neema ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yawajibika jambo hili juu yetu kusubiri, kuwa na uvumilivu wa hali ya juu sana, na kulazimiana na mwongozo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dhahiran wa batina. Allah ametuamrisha sisi kusubiri juu ya jambo hili, lakini kusubiri kushikamana na manhaji hii mubarak, kama ambavyo alimuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuisubirisha nafsi yake kuwa pamoja na hao masahaba zake waliomkubali. Kwa hivyo na sisi kusubiri juu ya kulazimiana na manhaji hii ya wema waliotangulia ni jambo linahitajia uvumilivu mkubwa katika zama kama hizi ambazo tunashuhudia watu wanatoka katika manhaji kwa njia mbalimbali. Kila mmoja anatoka kwa njia yake, na si kwa lingine ambalo linawafanya watu watoke, bali ni ile haraka ya kuhitajia mafanikio ya dunia, kuona maisha yanachelewa, nitabakia hivi mpaka lini? Basi mtu anaamua kuchanganyika na anaamua kupuuza na kuyaacha baadhi ya mafundisho. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ndani ya Qur'an, akatuambia wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Isubirishe nafsi yako, ivumilishe nafsi yako, kwa maana si jambo rahisi, ni jambo gumu. Kishaambiwa usubiri, jua sio jambo rahisi, ni jambo gumu. Na kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala anampa majaribio kadri ya imani yake na msimamo wake aliyokuwa nao. Isubirishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamtaja Mola wao asubuhi na jioni. Usibadilishe mtazamo wako ukaanza kuangalia fulani na fulani ambao unawaona wanakwenda mbio, kabadilisha gari hii, kanunua ile, kauza hii, kajenga pale, kabomoa pale, karekebisha hapa, na wewe ukaanza kushughulika na mimi nitakuwa lini kama fulani. Sasa usiondoe mtazamo wako kubakia na hawa ambao wamelazimiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamelazimiana na kumtaja Mola wao asubuhi na jioni. Huwaoni katika da'wa yao wakiwalingania watu kulazimiana na watu fulani, bali unawaona katika da'wa yao wanawalingania watu kulazimiana na kitabu cha Mola wao na sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ukiwauliza wale ambao wanakwenda mbio na kuumia juu ya da'wa tu salafia, ni yapi makosa ya da'wa hii, utakwambia hakuna. Lakini basi ikishakuja lakini, unajua hizi ni kasoro za kibinadamu, hakuna hoja za msingi tena. Sasa wewe usioni kwamba tangu nimeingia katika da'wa hii mambo yangu yamekuwa magumu, kila kitu naambiwa haramu, miamala hii nilizoea, niko napata pesa kwa wepesi, imekuwa hivi, embo nipunguze kidogo. Itakuwa baadhi ya wakati mimi ni salafi, lakini baadhi ya wakati nitakuwa hizbi kidogo, ili maisha yaweze kwenda, watoto waende shule vizuri. Sasa hebu subiri, subiri na haya maisha, lazimiana na vikao vya kheri, lazimiana na kuwa na watu wa kheri ambao kila siku juhudi yao wao wanakukurubisha wewe kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaraji kwamba unaweza kukaa katika darasa yoyote ya salafi yoyote alafu ukasikia anakuambia habari ya kwenda kufungua mlango mahala fulani. Atakwambia rudi kwa Allah, fanya kadhaa, fanya jambo fulani, jambo fulani ni sunna, ulikuwa hulijui kama sunna, ukalijua kama sunna, ikakusaidia wewe kuzidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ukaongeza maarifa katika dini yako na ukaweza kuleleka katika manhaji hii na kuimarisha ule msimamo mdogo uliokuwa nao, ukaongezeka zaidi na kuweza kustahimilia mitihani mbalimbali itakayokuja katika maisha yako. Kwa Allah ametuambia tusubiri kuwa pamoja na wale ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Ikiwa hao katika zama za mtume amwambiwa mtume kusubiri kuwa pamoja na masahaba, basi sisi tunatakiwa kusubiri zaidi katika manhaji hii, manhaji salafia, katika zama kama hizi ambazo karibu mapote yote zaidi ya 70 yamenyoosha vidole kuelekea katika jambo hilo. Lakini pia Allah katukataza, katuambia wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, usigeuze mtazamo wako macho yako ukawa pamoja na hawa ukaanza kuangalia wale ambao hawana katika harakati zao, hawana katika fikra zao, ila wanatafuta maisha ya dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye moyo wake tumeughafilisha kunako kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kutaba hawahu, akawa ni mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake. Mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi zake, siku zote mambo yake yatakuwa ni mambo ya hovyo, hatakuwa na mambo mazuri. Kwa hivyo lazima watu wawe na subra. Waweza katika familia uko peke yako, na wengine wote waliobakia ni munharifini, lakini wewe usibabaike na hilo. Allah amekuchagua, heshimu ule uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo familia. Na pia usikate tamaa na rehma za Allah, endelea kuzungumza na wale wa chini yako, japo wa juu yako hawawezi kukubalia kwa haraka. Kwa watu wawe na uvumilivu na watu wawe na subra katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo Allah ametuambia katika Qur'an, wa inni laghaffarun, kwa hakika mimi ni mwingi wa msamaha, liman taba, kwa yule ambaye atarejea kwangu akatubia makosa yake, wa amana wa amila salihan, akaamini na akatenda matendo mema, thumma ihtada, kisha akalazimiana na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofasiri Sa'id ibn Jubair, thumma ihtada ay lazima sunna, kisha akalazimiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima watu wawe na subra, na lazima watu kuonyesha misimamo ya wazi, na watu wakutambue kama wewe ni nani. Yaani usiwe ni mtu unajificha, wajidhihirisha kwenye baadhi ya watu na kwa baadhi ya watu wataka wasikujue. Wewe ujulikane tu kwamba wewe msimamo wako ni huu, na hapo hubadiliki. Kitakachokubadilisha ni dalili nyingine itakayokuja hapo ikakwambia hivi unavyofanya si sahihi. Kimidamu haijapatikana dalili na uliingia hapo kwa dalili, usibadilike na ukatoka hapo isipokuwa kwa dalili nyingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru na kukusaidia pale atakapoona iltizamu yako iko sawasawa katika dini yake. umelazimiana vizuri na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, Allah atakunusuru. Hata kukiwa na uadui mkubwa kiasi gani, Allah atakunusuru. Katika hili tunaweza kujifundisha hadithi moja ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الإمام الترمذي أميليز حديث صحابة متكوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نا أنا سيمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة. ثم صلى الله عليه وسلم يا مثال صلاة العشاء baada ya kumaliza swala yake ametoa salamu akainuka akamshika mkono sahaba wake Abdullah ibn Mas'ud akatoka naye akenda naye mpaka nje ya mji wa Makka, njia za milimani huko. Hakumwambia tunakwenda wapi, hakumuuliza kuna majukumu gani nyumbani, hakumuuliza kwamba umechoka kiasi gani na shughuli zako za mchana kutwa mzima. Abdullah ibn Mas'ud hakujenga hoja yoyote wala hakumpa dharura mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kamshika mkono akatoka naye kenda naye mpaka wakaziacha nyumba. Kisha mtume asema Abdullah ibn Mas'ud fa ajlasahu, akamkalisha chini ka thumma khatta alayhi khattan, kisha akamchorea mstari. Thumma qala la tabrahanna khattuk, kisha akamwambia usivuke huu mstari wako. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak, hapa patakuja watu, hawa watu watakaokuja hapa hawatokusemesha wewe na wewe usiwasemeshe. Hayo ndo maelekezo. Jambo la kwanza, ametoka naye akenda akamkalisha huko nje ya mji, sawa sawa, akamkalisha chini. Baada ya kumkalisha chini kamchorea mstari, maelekezo ya mstari wake mtume anamwambia usivuke huu mstari wako. Itakuwa jambo mangapi hapo kashampa? Na la kwanza amemkalisha chini, la pili amemchorea mstari, la tatu maelekezo usivuke mstari wako huu, la nne akamwambia hivi hapa patakuja watu usiwasemeshe, wao pia hawatokusemesha. Kamaliza maelekezo, thumma mada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam haythu arada, kisha mtume akaenda alipokusudia kwenda, yeye akaendelea na safari. Tayari washaacha mji, wako nje ya mji, alafu ilikuwa baada ya salati subuh, salati al-isha. Hali ya hewa ya salati al-isha mmeionaje? Ina dalili ya amani ama ina dalili ya kutisha kidogo? Inatisha, au sio? Na baadhi ya watu hataki kuona kivuli cha mtu, anajua ni mtu yule, au sio? Kama atakapopita atageuza njia. au mulike tochi kwanza, kweli ni mti ule au mtu? Ndio endelee na safari. Kwa hiyo mazingira ya baada ya Isha sio mazingira rahisi. Halafu kamkalisha chini, alafu amwambia usiondoke, anamwambia hapa patakuja watu, usiwasemeshe. Yeye akaendelea na safari mpaka akapotea kwenye macho ya Abdullah bin Mas'ud. Anasema Abdullah bin Mas'ud, fabaina ana jalisun, mimi nikiwa nimekaa pale, atani rijalu kaannahum zattu, mara walikuja watu weusi, yani watu weusi mwili mzima ni weusi mtupu, hamna weupe hata kidogo. Lakini pia ash'aruhum wa ajsaduhum la ara aura wala ara qashara, nywele zao nyeusi, miili yao nyeusi, hata sehemu zao za siri pia hazionekani, wala ngozi ya mwili haionekani, mwili umefunikwa na manyoa matupu. Umewahi kuona mtu hivi? Je, ukitokea kamaona badilisha, utajua wewe yosi? Hata kama ulikuwa hujawahi kufanya mazoezi ya mbio, siku hiyo itakuwa lazima ni hizo mbio, utakuwa wewe wa kwanza basi. Yaani haitawezekana mtu kukushika hapo. Yaani mtu ana manyoa, nywele, tunajua nywele zinakaa kichwani, sio? Halafu zile nywele ziko mwili mzima, kiasi ngozi yake ya mwili haionekani, wala nguo yake haionekani, wala sehemu za siri pia hazionekani. Hayo manyoya yakafunika sehemu ya siri, wao nafikiri ni mengi kiasi gani? Alafu huyo ni mtu. Alafu si amekuja mtu mmoja, wamekuja rijalu, wamekuja watu. Wale watu walipokuja mpaka pale alipo Abdullah ibn Mas'ud, anasema la yujawizuna al-khat, hawavuki ule mstari wa mtume, wanakuja mpaka kwenye mstari pale, wanasimama wanaongea, thumma yasduruna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisha na wenyewe wanakwenda kule alipokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kile kibinadamu waweza kusema basi angeondoka akaenda kuwaita wenzake masahaba, sababu hali mbaya, majitu kama haya yanakwenda kule alipokwenda mtume, sasa itakuwaje hali ya mtume kule, atakuwa na hali gani mtume, namsaidiaje mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini maelekezo yalikuwa naambiwaje? Asivuke mstari wake, asiwasemeshe wale jamaa, bali mtume amemkalisha chini. Anasema Abdullah bin Mas'ud, hatta idha kana min akhir al-layl, mpaka alipofikia sasa ni mwishoni mwa usiku, mwisho usiku unaanza saa ngapi? Saa 5 hivi, saa 6 ndio mwisho usiku, saa 9. Mwisho wa usiku, lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun. Mwishoni mwa usiku, kuanzia baada ya Isha, mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kwa Abdullah bin Mas'ud, amemkuta amekaa vile alivyomkalisha, amekaa masaa mangapi? Na masaa mengi, sio? Lakini mtume alimkalisha, midamu mtume alifika akamkalisha chini, hakusimama. Alimchorea mstari akamwambia asivuke mstari wake, hakuondoka pale. Watakuja watu hapa, usiwasemeshe, hakuwasemesha. Manake hakunyanyua sauti yake. Mwishoni wa usiku anarudi mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Mtume alipofika pale akasema laqad arani al-layl, leo nimekesha. Mtu akikwambia amekesha, maana yake tayari muda wa kulala bado unaendelea kuwepo na umeisha. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha akaingia kwenye ule mstari wangu. Amesema haya maneno kabla hajaingia kwenye mstari aliyomchorea Abdullah ibn Mas'ud. Baada ya kusema haya maneno akaingia kwenye ule mstari, yarhamukallah. Fatawassada fakhadi, akayafanya mto mapaja yangu. Faraqada, kisha akalala Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha raqada nafakha, na ilikuwa Mtume akilala anatoa ile sauti ya mtu aliyelala ya kukoroma. Wajua huyu mtu amelala. Wakati Mtume amelala, Abdullah ibn Mas'ud naye alilala? Hapana, hajapewa maelekezo, nimerudi mimi nalala, hebu na wewe lala kidogo pumzike. Hapana, kalala yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule kaendelea kukaa vile vile. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, fabainama ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutawassidu fakhdhi if ana birijalin alayhim thiyabun bidun Allahu a'lam ma bihim min aljamal. Nikiwa mimi nimekaa pale na Mtume amelala kwenye mapaja yangu, mara wakaja watu wengine wamevaa nguo nyeupe wazuri, Allah ndo anajua uzuri wao. Na wale wa mwanzo walikuwa wanatisha, sawa sawa. Hawa wa safari ya pili wamevaa nguo, mpaka akaweza kuzisifia nguo zao kwamba walikuwa wamevaa nguo nyeupe na ni watu wazuri, Allah ndo anajua uzuri wao. فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه. كندي moja wakakaa upande wa mtume wa kichwa na kundi la pili wakakaa upande wa miguu ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا بينهم, kisha wale watu wakaanza kuzungumza wao wenyewe kwa wenyewe. Hawamsemeshi Abdullah bin Mas'ud wala hawakumtolea salamu, wakasema ما رأينا قط عبدا أتي مثل ما أتي هذا النبي. Hatujawahi kuona mtu ambaye mja wa Allah amepewa kama alivyopewa nabii huyo. إن عينيه تنامان وقلبه يقظان, macho yake analala lakini moyo wake haulali, moyo wake uko macho. أضرب له مثلا, wenzao wakawaambia hebu toleeni mfano, mfano wake ni kama nini? Wakasema wale wengine, mathalu sayyid bana qasran waja'ala maqdaba, ni mfano wa mfalme ambaye amejenga kasri kubwa kisha akaweka namna mbalimbali za vyakula. Thumma da'a an-nas, kisha akawaita watu waingie katika ile kasri yake kula kile chakula. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabihi, atakayeitikia wito wake atakula kile chakula chake na atakunywa ile kile kinywaji chake ambacho amekiandaa katika ile pepo yake, ile kasri yake. Waliposema haya maneno wale mabwana, thumartafa'u, kisha wakainuka zao wakaondoka. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walipoondoka wale watu akaamka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema sami'ta ma qala haula, alikuwa na koroma huyo. Sasa ameamka anamwambia Ibn Mas'ud, umesikia waliozungumza hawa jamaa? Hal tadri man haula, unawajua hawa nkina nani? Akasema fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam, kasema Allah na mtume wake ndio wajuzi, wanawajua mimi si wajui. Almathalu alladhi darabu, mfano ambao waliotoa pia haujui. Sasa tukirudi nyuma kabla ya kumalizia hadithi, kuna mambo tunajifunza sisi katika kisa hichi cha sahaba huyu adhim. Namna gani ameonyesha msimamo wa kulazimiana na maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na pale alipolazimiana na yale mafundisho, natija yake ilikuwaje? Lau kama angeliwasemesha wale jamaa waliokuja, maana wale walikuwa ni majini, lau kama angenyanyua sauti yake wale wangemgawana pale pale, yani maisha yake yangeharibika, angeangamia. Lakini vile alivyokalishwa na Mtume hakusimama, na maelekezo aliyopewa asiondoke hakuondoka, maelekezo amepewa asiwasemeshe hakuwasemesha. Mstari aliochorewa, ule mstari sio kama mstari tunaochora mimi na wewe. Ule mstari aliochorewa na Mtume, akaambiwa na Mtume, la tabrahanna khattuk, ule ni mstari wa sunna, ule ni mstari wa kufuata maelekezo. Lau angeliuvuka mstari ule, ima kwa kusimama, ima kwa kuondoka, ima kwa kusema, angeangamia. Lakini alipolazimiana, wale mabwana wamekuja mpaka kwenye mstari na hawajui kama kuna mtu pale. Hakuna aliyemuona. Hakuna aliyemuona. Na wewe ukilazimiana na sunna vile ulivyoelekezwa, hakuna atakayekutisha. Yaani kila atakayekuja mbele yako na watu wakamuona amekuja katika sura ya kutisha, wewe utaona kama amekuja bibi harusi mbele yako. Kuna mtu yeye kusikia na muogopa bibi harusi? Unamjua bibi harusi? Kwa hiyo utajikuta wewe katika hii jamii unaishi kwa amani kabisa. Hata kama watu watapiga kelele, hawa ni wazee wangu, napiga kelele kwamba mimi nimeacha taratibu zao, lakini mimi sijawakataza wao wasifanye, ila mimi sifanyi. Kwa nini ufanye? Sijaambiwa nifanye. Simoje shekhe mmoja yuko kwenye hadhara na mashekhe wenzake, shekhe mmoja amfanyia makusudi akapiga fatha, yule akamnunia akamtazama hapo akanyamaza kimya. Mwenzake anamwambia, mbona usome? Mwenzake wote wasome. Mbona usome? Anambia, sijaambiwa nisome. Kwani hujasikia fatha? Kwani fatha maana yake soma? Kwa hiyo hawa wanaosoma wote hawana akili. Ah, sijasema hawana akili. Wewe ndio unasema hawana akili. Fatha kwa Kiarabu maana yake soma. Kama Kiarabu fatha maana yake soma, tabia. Wewe unaweza kumwambia je? Sitakasirika. Lakini yeye walikuwa nalingana rika, kwa hiyo ilikuwa hakuna tabu kujibizana. Ni sawa baba akwambia unanyamaza, mimi sijaambiwa nisome, kwa hiyo siwezi kusoma. Akikwambia kwani hujisikii mpigo fata hapa? Sijajua kama mwanake soma, labda unieleweshe sasa. Kwa hivyo kulazimiana na mafundisho ya Mtume kuna kufanya usalimike na aina yoyote ya ghasi na shari za wanadamu na shari za wasiokuwa wanadamu na shetani wa jini. Lakini ukajifanya kwamba wewe sasa wamwangalie sura ya Khali, mjomba wangu ataniangaliaje hapa, na shekhe wangu yuko hapa naye atanitazama vipi, na mimi ndio naonekana mdogo kwenye kundi zima hili, nitakuwa sina adabu. Kosa adabu kwa hawa, na uwe na adabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabu ya kukosa kwa hawa ndio heshima utakayokuwa umeifanya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa baada ya kuwa Muislamu ashajua kwamba haya ndio mafundisho ya Mtume, hatakikani kugeuza kichwa kuangalia kulia wala kushoto, alazimiane na mafundisho, atasalimika na hakuna atakayeweza kumdhuru. Hata kama watakusanyika watu kukudhuru, hawawezi. Watapanga njama, wakimaliza kupanga atakuja mmoja atakwambia, bwana hakuna kheri, wale hawakutakii kheri, ondoka zako. Allah atakunusuru kwa hali yoyote itakapokuwa. Lakini pia kulazimiana na mtume sallallahu alayhi wasallam na kuamini kwako kwamba huyu ni mtume wa Allah aliyenielekeza mimi hivi, kuna ufanya moyo wako uwe na amani. Siwezi nikadhurika kwa maelekezo ya mtume, haiwezekani. Hasemi uongo mtume wa Allah, wala hatoi maelekezo ya poroji mtume wa Allah. Maelekezo yake yako sawa na yana faida kwa mwanadamu. Wewe lazimiana na mafundisho ya mtume. Lakini pia twajifundisha pia, hata mtume aliporudi alizungumza na Abdullah bin Mas'ud kabla hajaingia katika ule mstari. Baada ya kuzungumza naye akavuka ule mstari akaingia akalala, bado waliokuja wengine hawakumuona nani? Hawakumuona Abdullah bin Mas'ud. Na wao ni wazuri, lakini yeye amewaona kama walivyoona wale wa mwanzo. Akazungumza, akasikia wale wazungumza, wakaondoka. Na katika yale waliozungumza wale watu, huyu mtu alilala hapa, mtu wa ajabu huyu, hakuna aliyepewa kama huyu. Sasa sisi tuko na bahati, tuna mtume ambaye amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna aliyepewa kama yeye. Kwa hiyo hii ni fahari kwetu sisi, kujifakharisha na sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipoamka hakumuuliza Ibn Mas'ud kwamba kuna nani walikuja hapa. Hapana, kwa sababu ni macho yake ndio yanaulala, lakini moyo wake haulali. Kwa hiyo alijua yote walioyazungumza. Akamuuliza, umesikia walioyazungumza hawa? Unawajua hawa ni kina nani? Mfano waliotoa ni mfano gani? Mtume akamfafanulia ule mfano waliotoa. Akamwambia, ule mfano waliotoa wale mabwana, Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala, ni mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bana janna, Allah ameijenga pepo. Allah ameijenga pepo. Akaweka namna mbalimbali ya neema na starehe peponi. Thumma da'a ilaiha ibada, kisha akawalingania waja wake waingie katika hiyo pepo. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitikia wito wa Allah ataingia peponi. Waman lam yujibhu aqabahu au qala adhaba, ni yule ambaye hatoitikia wito wa Allah, Allah atamwadhibu ama atamtesa. Na sisi tunataka kuingia peponi, njia ya kuingia peponi ni kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kulazimiana na mafundisho na mwongozo aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwongozo bora kama mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mafundisho bora kama mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Namtuambia al-Imam al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako, vumilia, ivumilishe nafsi yako kubakia kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Napozungumzwa sunna ya mtume, ni sunna ya mtume katika itikadi, lazima itikadi yako iwe sambamba na itikadi ya mtume. Sunna ya mtume katika kauli zako, sunna ya mtume katika matendo yako, sunna ya mtume katika maisha yako, sunna ya mtume katika miamala yako, lazimiana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali zako zote za maisha, lazimiana na mafundisho yake. Kila ambalo mtume amelifundisha, analipenda, amelihimiza, na wewe lazimiana nalo, utaona heshima yako itakuwa kubwa. Utaona nafasi yako kwenye familia, nafasi yako kwenye jamii pia itakuwa kubwa. Na utaishi kwa amani. Hata riziki yako pia itakuwa nyepesi. yakilazimiana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usichague baadhi ya mambo na mengine ukaache. Kuna baadhi ya watu wamechagua wao watafunga na kufungua, au sio? Ndio sunna yao. Mimi bwana siwezi kufunga tena na mwezi wa Bakwata. Hao wamekuwa waongo. Na wala siwezi kufungua na mwezi wao. Mimi nitakuwa na wale jamaa. Lakini yeye amechagua kwenye kufunga na kufungua tu basi. Yaani utamuona kwenye swala ya Idi. Huwezi kuwa mtu wa sunna kwa kuswali Idi tu wewe. Haiwezekani. Haiwezekani. Badilika. Ni kazi kidogo. Kwa sababu mazingira ulipotoka kuna mengi ulikuwa nayo. Lakini lazima jitahidi, leo unapunguza hili, kesho upunguza lingine, kesho kutwa upunguza lingine, mwisho wako unakaa sawa sawa. Hata hao wanaovaa kanzu hawakuanza kuvaa kanzu, sio? Kuna watu walikuwa mkanda nje hapa wengi tu. Au sio? Na leo ukiuliza ziko wapi zile nguo anakuambiaje? Hata wengine hawajui ziko wapi, sio? Hata zilipopotelea pia hujui zilipotelea wapi. Wala ukiambiwa uliempa nani pia unaweza usimkumbuke ulimpa nani zile nguo, hata sijui zimpotelea wapi. Badilika, unaamua tu kubadilika. Afu utaona heshima yako Allah anapoitengeneza. Lakini ukasema wewe utakuwa ni mtu, mara utakuwa mtu kama mtu, mara utabadilika kidogo kulingana na mazingira ya watu walivyo. Hata kuna ndugu yangu mmoja ambia, kwani wewe alokuambia kama kanzu ni vazi la Muislamu ni nani? Au umesoma wapi wewe kwamba kanzu ndio vazi la Muislamu? Lakini hakuwa mtu mjinga, ni mtu amesoma. Aliamua tu kwamba sasa na mimi nataka nifanye kupingana na mavazi tunayovaa sisi ni sahihi. Kama wajenge hoja, lakini azungumza mbele za watu. Na watu wakiangalia kweli huyu bwana na huyu bwana mashekhe hawa, sisi swali tutajibu vipi? Nikamwambia hamna tabu, labda mimi nikuulize tu, kwani wewe ulivyooa ulivaa hivyo ulipoba siku unakwenda kuoa ulivaa hivyo ulipoba? Asema hapana. Ulivaa vipi? Nivaa kanzu nikavaa na kilemba. Kwa nini ulivaa? Kwani usivae tracksuit? Kwa nini usivae tracksuit? Yaani wewe wakati wa kuoa ndio unajua Uislamu una vazi. Siku naenda kuoa ndio unajua Uislamu una vazi la kuolea. Au kuna mtu alikwambia kwamba kuvaa kanzu ndio shati la kusini kwa ndoa? Si ungevaa tracksuit ukaenda kuoa, afu ukaona kwa ile hadhara ukipokea vipi wewe? Bake vurugu ingeanzia kwenu huko huko. Huko kwa kwa hao ambao hawajui bei na nukta ngapi wala tena tofauti gani na tena na tena. Ha ha. Wange kwambia wewe unakwenda wapi? Huna adabu? Uweza kwenda kuona hizi nguo? Nguo za kufanyia mazoezi? Na kama hujanunua kanzu utakwenda kununua. Mbona hujaenda kununua suti unaenda kununua kanzu? Mdomo wako unakataa kukubali kwamba Uislamu una vazi. Lakini moyo wako unajua kwamba Uislamu una vazi. Na vazi hili la Uislamu lina heshima na Muislamu. Na linamtambulisha huyu ni Muislamu pasina kumuuliza. Hata waheshimiwa wanajua ukienda kufuturu kwa Uislamu unavaa kanzu na kofia na koti. Au sio jamani? Si wanafaaga? Mmeshaona ameenda kavaa suti? Hamjanielewa. Tunao waheshimiwa huwa wanaarifiwa kwenye iftari mwezi wa Ramadhani kama juzi juzi hapa, ambao wao sio watu wenye kufunga, lakini walipoarifiwa kwa sababu ni viongozi na wao sio watu waliofunga, ila wamearifiwa wakafuturu. Walipokwenda kuftari pale walivaa suti. Nani anamjua aliyevaa suti kati yenu? Hamna. Kwa nini? Wanajua wale mabwana vazi lao ni hili, na wakivaa wanapendeza. Wewe usipoambiwa kama hawa sio Waislamu huwezi kujua mpaka uambiwe huyu si Muislamu. Sasa Uislamu una vazi. Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Uislamu na mavazi, na vazi hili ni heshima kubwa ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi Waislamu, si kwamba mtume hakutufundisha kuvaa, ametufundisha kuvaa. Kwa tukiamua kubadilika, tubadilika mambo yote. Na hautakiwi kujalisha kwamba haya ni makubwa, haya ni madogo. Mimi natakiwa nibadilike kwenye yale makubwa makubwa, haya madogo madogo, haya na taabu. Hakuna lisiokuwa na taabu. Midamu la dini lina taabu kiliacha. Litapunguza hadhi yako. Litapunguza heshima yako. Wewe jionaje wewe mwanaume ukichomekea? Wewe unajionaje? Alafu Allah akakujalia una kimwili mwili kidogo. Huoni kama aibu yako umeitangaza? Ha? Lakini maumbile yako hayapendezi. Maumbile yako ni maumbile yenye heshima. Kwa hivyo lazima tukubali kubadilika. Sisi tubadilike, wake zetu na watoto wetu. Yaani hebu fanya juhudi familia yako iyo ni familia ina sura. Yaani mtu akija haulizi wewe dini yako dini gani? Ha. Akikutazama shajua wewe ni Muislamu. Akiingia nyumbani kwako ajua nimeingia nyumba ya Muislamu. Yaani usipende na wewe ukajifananisha fananisha. Leo unamwona Muislamu naye akijenga nyumba nzuri ya kisasa, anaweka likinyago la pundamilia pale mlangoni kwake. Na sasa ili umpoteza pesa kutengeneza likinyago hili la pundamilia la nini sasa? Na mimi naonekana kama ni mtu napenda wanyama. Mambo gani? Ama muone mwingine abandika ukutani picha yake yeye na mke wake siku ya harusi. Umtangazia nani sa uzuri wa mke wako? Kisha na kesho kutu akimtolea salamu wasemaje? Umemjuaje mke wangu? Wani wasi umemtangaza barazani kwako pale? Kwamba wageni wote wakija wamjue mke wao nani? Na wajua uzuri wa mkeo uko namna gani? Sasa lazima Uislamu umetulendia heshima yetu sisi. Tukilazimiana na mafundisho ya Uislamu katika hali zote heshima yetu itakaa vizuri hata kwenye biashara huko. Yaani mtu akija kununua kwako ama kuuza kwako asikie raha. Lakini anakuja unamuibia sasa. Muislamu pia naye anibia. Mambo gani haya jamani? Twende wapi sasa sisi? Tena kama ukiwa na ndevu ndo kabisa hata wewe pia. Ndiye hakutarajia kama wewe mwendee kuweza kumuibia. Kumbe hizi ndevu zina maana. Zinatoa sura ya mtu kwamba huyu mtu anajiheshimu, si mtu wa kufanya mambo ya kipuuzi. Kwa mtu akija kwako anataraji kwamba anakuja kwenye mikono salama, akifika anakuta mambo tofauti. Kwa hiyo tukiamua kubadilika, tubadilika jumla, udkhulu fi silmi kafa. Ingia moja kwa moja kwenye Uislamu. Haya ni mafundisho ya Uislamu, usiulize makubwa madogo. Hii sunna wajiba. Si Uislamu, waingia tu. Iwe ni sunna fanya na iwe ni wajibu fanya. Kwani uliambiwa sunna ndio uziache? Wewe ufanye wajibu tu basi peke yake. Haya mafundisho ya Uislamu, kila kilicholetwa na dini kina nafasi kubwa ya kulinda heshima yako. Lakini kwa jamii tunazoishi nazo, tunawajibika lazima tuwe na msimamo. Kishajua hii ndio haki, basi wewe simama hapo. Hata wakija watu wanatisha namna gani, hiyo ndio haki, baki hapo. Hata wakija watu kama wale walioona Ibn Mas'ud wamejaa manyoa mwili mzima, wewe tulia. Midamu hii ni haki, baki hapo. Mimi najua hii ndio haki, kwa hiyo mimi siwezi kufanya kinyume na hivi. Utaona yale maneno yatazungumzwa, kisha yale maneno yataisha. Na watu wale ambao walikuona umeweka msimamo watakupenda. Huyu ndio yuko sawa sawa. Ama ukaona kwamba hebu niwaridhishe. Si kwamba ukiwaridhisha utakupenda. Kumbe jamaa mna lolote huyu. Maneno tu. Hawezi. Sasa tukishajua kwamba tuko kwenye haki, tuwe na subra. Tusubiri. Tulazimiane na haki. Tulazimiane na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah atatusaidia. Isbir nafsaka ala sunna. Isubirishe nafsi yako kubakia kwenye sunna ya mtume. waqif haythu waqafa alqawm, simama waliposimama watu sahaba wa mtume, waqul bima qalu, sema waliosema wao, waqufa amma kafu, acha kufanya yale ambayo wao waliacha kuyafanya, wasluk sabila salafuka salih, ipite njia ya wema wako waliokutangulia, fa innahu yasahu kama wasaha, ipite njia yao. Midamu njia hiyo waliipita wao wakasalimika, basi na wewe ukipita utasalimika. Waliipita wakafanikiwa, na wewe pita utafanikiwa. Hizi nasaha zangu nimeona nizitangulize kwenu nyie ndugu zangu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atujalie mwisho mwema, atujalie thabati mpaka mwisho wa maisha yetu, atupe taufiki ya kuongoza familia zetu na jamaa zetu katika manhaji hii mubarak. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.